گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 525. ارکستر گلها در این برنامه اثری از حبیب الله بدیعی را در دستگاه سگاه با کلامی موزون از بیژن ترقی و آوای گرم رؤیا و همکاری گلپایگانی، مجید نجاحی و جهانگیر ملک به سمع می رساند. تنظیم برای ارکستر از حبیب الله بدیعی. اشعار متن برنامه از رهی معیری، کاظم زمانی، انوری. غزل آواز از فرهنگ شیرازی، گوینده فیروزه امیر مؤید. تو تماشاگه خلقی و من از بازی شوق، مستم آن گونه که یارای تماشایم نیست. تو تماشاگه خلقی و من از باده شوق، مستم آن گونه که یارای تماشایم نیست. به سراپای تو ای سرو سهی قامت من، که از تو فارق سر مویی به سراپایم نیست. چه نصیب است که از آن چشمه نوشینم هست، چه بلایی است که از آن قامت و بالایم نیست. Oh. تو چون شمع خاموشم نشد که به مستی به باد پرستی قرون کنم از سر خیال تو را اگر که دلم را به غصه شکستی غم تو هنوزم نکرده رها ز درد جدایی به شوق رهایی دست تمنایی کشم ز دامنم اما دریغا عشق من است آن تو نمی کشم هر شب میان آتش و آبیم در فراق آتش چو شمع بر دل دیوانه میزنی پیمان شکسته ای و ندانی که ما هنوز هر شب به یاد چشم تو پیمانه میزنی یا که با سر زلف تو کارها دارم یا که با سر زلف تو کارها دارم ز عشق روی تو در سر خمارها دارم یا که بی رخ گلرنگ و زلف گلبویت شکسته در دل و در دیده خارها دارم Thank you.

سوی دگر دیگر. ای مردمان بگویید آرام جان من کو، ای مردمان بگویید آرام جان من کو، راحت فضای هر کس مهنت رسان من کو، نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس، گه گه به ناز گویم صرف روان من کو. این بود گلهای رنگارنگ برنامه شماره 525.